الحسد والغيبة والنميمة وسوء الخلق وكثرة المزاح. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگ کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں, اس قدر مذاق اور ٹھٹھا کرنا کہ وہ بیچارہ آئندہ سے ان کے پاس آنے سے ویسے ہی کتراتا ہے. مذاق کے کچھ حدود ہیں, مذاق کے کچھ آداب ہیں کہ آپ اس کی عزت نفس کو تار تار نہ کرو. مذاق میں جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. اللہ کے رسول بھی مذاق کیا کرتے تھے, انی لامازح ولا اقول الا حقا, لوگوں میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں. سیدنا انس سے ہی مذاق کیا تھا نا, جس کی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں, یا ذل اذنین, او دو کانوں والے, کیونکہ خدمت گزار تھے نا, تو نے جلدی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگایا, کہا کسی کے تین بھی ہوتے ہیں انس, دو ہی تو ہوتے ہیں. ایسا مذاق جس سے کسی کی عزت پہ حملہ کیا جائے یا اسے ہر مجلس میں شرمندہ ہی کیا جائے, وہ کیسے آپ کو ملے گا؟ عزت دینا سیکھے, آپ کو بھی اللہ عزت دے گا. کسی کو تکریم دینا سیکھیں, اللہ آپ کو بھی تکریم کروائے گا. رکھ پت رکھا پت, عزت کرو گے تو عزت ملے گی. قطع رحمی کا سبب یہ بھی بنتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی خاندانی شخص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, جب آپ نے اس کی قیمت نہیں سمجھی تو آپ کے ملنے کی بھی قیمت نہیں سمجھتا. اسی طرح حسد اور بغض کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. اور حسود, الحسود لا یسود, حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا. حسد کس بات پہ؟ حسد اصل میں اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا نام ہے. فلان کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا, علم دیا, مال دیا, اچھا گھر دیا, تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ یہ کہو نا, اللہ اس کو بھی اور دے اور مجھے بھی عطا کر دے, اللہ آپ کو بھی عطا کر دیں گے.